Suplement diety Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Teraz nowość. Rutinacea Max D3 plus czosnek. Aflofarm. Witaminy C i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 20 dzień marca, jest siódma, serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankaty i Romuald Wójcik. Więcej ograniczeń w handlu Unii z Ukrainą przewiduje nowe porozumienie w tej sprawie osiągnięte w Brukseli. Kolejne rolnicze protesty dziś w całym kraju. Policja ostrzega, że mogą być spore utrudnienia w ruchu. Pracownicy opieki społecznej otrzymają dodatek w wysokości 1000 zł brutto, zapowiedział szef rządu. Więcej ograniczeń w imporcie do Unii przewiduje nowa umowa o bezcłowym handlu z Ukrainą. Porozumienie w tej sprawie osiągnęli negocjatorzy z Europarlamentu, krajów członkowskich i Komisji Europejskiej. Komisja Europejska ma teraz także szybciej reagować z zakazem importu, jeżeli dojdzie do destabilizacji rynku. Nie uwzględniono natomiast postulatu parlamentu, by wydłużyć okres brany pod uwagę przy ustalania kontyngentów. Spore utrudnienia w ruchu dziś w całym kraju. Rolnicy rozpoczęli kolejne protesty. Godzinę temu ustawiono blokady dróg w niemal 600 miejscach. Rolnicy tłumaczą, że zdają sobie sprawę z niedogodności, jakie powodują na trasach, ale mówią, że muszą kontynuować swój protest. Bo te blokady to co powodują? Dzielimy się tylko ze swoimi sąsiadami, co oni są winni? Oni nic nie są winni. I jeżeli, no bo my chcemy rozmawiać, nie kłócić się. Policja radzi sprawdzić listę utrudnień i dostępne objazdy na stronach internetowych komend policji. Policjanci zwracają się do mieszkańców o to, aby wcześniej zaplanować swoją podróż. Mówi sierżant Katarzyna Orzuk z komendy Strzewa. Zachęcamy do korzystania z tras alternatywnych i śledzenia aktualnych informacji dotyczących sytuacji na drogach. Warto też umiejętnie zaplanować przekroczenie granicy. Granica zablokowana. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rolnicy domagają się przede wszystkim zatrzymania niekontrolowanego napływu do Polski towarów rolnych z Ukrainy oraz zmian w unijnym Zielonym Ładzie. Chodzi o głębsze zmiany w stosunku do ostatniej propozycji Komisji Europejskiej, mówi szef rolniczego OPZZ Sławomir Izdebski. To nie polega na tym, że Zielony Ład ma iść całkowicie do kosza, bo Zielony Ład to nie jest tylko rolnictwo. My przede wszystkim dbamy o swój interes, o interes polskiego rolnictwa, tym bardziej, że negatywne oddziaływanie, tak jak to mówią urzędnicy unijni, jest ze strony rolnictwa bardzo, ale to bardzo znikome, na poziomie między 1 a 3% w skali globalnej. Z przedstawicielami protestujących rolników spotkał się w Jasionce na Podkarpaciu minister rolnictwa Czesław Siekierski. Rolnicy stoją pod ścianą. Kończmy ten chocholi taniec, bo już nie stać nas na to. Proszę sobie wybić z głowy to, że rolnicy zejdą z blokad. Jestem ministrem od 3 miesięcy. Proszę mnie nie obciążać za 8 lat. Jeżeli dzisiaj nie będzie jakichś konkretów, to może pan zadzwonić do premiera, że Polska stanie. Ale nie jutro, na stałe. Nie róbcie protestów w postaci blokad, bo budujecie przeciwników swoich intencji. I my musimy dzisiaj dojść do porozumienia. Powinno być konklawę. Bez wody, bez tego, aż się dogadamy. Protestujący rolnicy i szef resortu mają dziś za 2 godziny przedstawić efekty swoich rozmów. W kuluarach Europejskiego Forum Rolniczego zadeklarowano chęć podpisania wstępnego porozumienia. Pracownicy opieki społecznej otrzymają dodatek w wysokości 1000 zł brutto, zapowiedział premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej po wczorajszym posiedzeniu rządu. Podwyżki dla nauczycieli budżetówki czy wypłacenie świadczenia 800+ to niektóre ze zrealizowanych obietnic wyborczych przez obecną władzę. Szef rządu podsumował pierwsze 3 miesiące pracy. Będzie jeszcze okazja, żeby dokładnie rozliczać się z tych wszystkich rzeczy, które udało się zrobić w ciągu tych 3 miesięcy. Podwyżki dla budżetówki. Znowu niezależna i niepartyjna prokuratura. Odbudowywanie niezależnego sądownictwa. Media publiczne znowu oddane ludziom. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że dobrze wykorzystaliśmy te 3 miesiące. I z wielką satysfakcją mogę powiedzieć, że następne tygodnie i miesiące to będzie przyspieszenie. Premier poinformował też, że został przygotowany wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Jak dodał, zostanie on złożony w najbliższych dniach. Kolejną pomoc dla Ukrainy ogłoszono podczas narady państw grupy kontaktowej w amerykańskiej bazie lotniczej w Ramstein w Niemczech. Jej wartość to 500 000 000 euro. W spotkaniu tzw. grupy Ramstein uczestniczyli ministrowie obrony i wysocy rangą oficerowie z ponad 50 państw. Konferencję zwołał sekretarz obrony USA Lloyd Austin, który zapewniał Ukrainę o solidarności Zachodu. Wolny świat nie pozwoli Ukrainie upaść, mówił Austin. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius poinformował, że Ukraina może liczyć na dalsze wsparcie. Na to spotkanie grupy Ramstein przygotowaliśmy pakiet pomocowy o wartości prawie 500 000 000 euro. Należy do niego 10 000 pocisków artyleryjskich z zapasów Bundeswehry, powiedział Pistorius.

your love and hand out. To Maneskin w Trójce, 10 minut po siódmej. We wtorek Światowa Organizacja Meteorologiczna opublikowała raport dotyczący klimatu. Potwierdzono w nim, że rok 2023 był najcieplejszym w historii pomiarów. No i też zbliżamy się do pewnej granicy, o której nieco więcej w rozmowie już za chwilę, która się odbędzie, z doktorem Andrzejem Kassenbergiem. Na razie jednak wróćmy na ulicę. Tutaj nasza reporterka Aleksandra Dobieszewska sprawdzała samopoczucie i nastroje państwa związane z wiosną. Jakie plany na tę wiosnę najbliższą? Przeżyć. Troszeczkę jestem bardziej zadowolony jak wczoraj, bo jest lepszy humor, bo jest słoneczka trochę, ale zimno dalej. Bardzo dobrze, słońce akurat dzisiaj świeci, więc wspaniały dzień. A nie czuje pani troszeczkę jakiegoś pewnego niepokoju związanego ze zmianami klimatycznymi, że tak to się gwałtownie nagle teraz wszystko zmieni? Martwię się o to i to bardzo. Nie wiem, czy to coś powstrzyma, bo to ten wielki przemysł, te wielkie kombinaty, to najbardziej zatruwa. No niestety to od kilku lat się zmieni. I to jest bardzo niebezpieczne dla nas. Nie będziemy mieli wody, giną pszczoły, więc to jest bardzo niebezpieczne. No, te zmiany to tak nie za bardzo korzystnie wpływają na człowieka, ale dają radość już te pierwsze kwiatki, forsycje, że kwitną, słoneczko jak zaświeci, to wtedy wszystko się budzi do życia. Człowiek nawet jak coś tam dolega, to od razu lepiej się czuje. Ja nie mogę się doczekać, bo będą wtedy moje urodziny. Nie wiem. Że będziesz jeździł na rowerze? No tak. Na moim dużym w końcu. Jak się czujecie z tymi zmianami klimatycznymi, że no jednak widać, że w lutym gorąco, tutaj nagle w marcu zimno i jak się z tym czujecie? Dziwnie, że raz pada śnieg, a nagle następnego dnia już jest tak ciepło, więc trochę tak, no dziwnie. Ale bardzo się cieszymy, że szybko zrobi się znów ciepło i będziemy mogli uprawiać swoje ulubione sporty. 2, 2 i 7 3 czekamy na państwa komentarze. zegarze już kwadrans po godzinie 7 i Nexus New Sensation to za nami. Sensacyjne są wyniki raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej. O tym za chwilę powiemy, ale przede wszystkim przywitam w studiu trójki naszego gościa, dr Andrzej Kassenberg, Instytut na Rzecz Ekorozwoju i ekspert Koalicji Klimatycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, ile mamy pór roku obecnie? Formalnie mamy 4 pory roku, chociaż czasami także mówi się o przedwiośniu czy takiej wstępnej jesieni, no ale musimy się przygotować na to, że te pory roku będą się zmieniać. Naukowcy, którzy zajmują się sprawami klimatu, mówią o tym, że mogą naczekać 2 pory roku, czyli pora roku bardzo gorąca i sucha i pora roku zimna, ale nie mroźna i mokra. No i faktycznie tak I to tak może być, coraz bardziej się rozwijać jak wraz ze zmianą klimatu. Tak jest. No, między innymi też o tym mówią słuchacze od rana w telefonach, no bo szukamy tych pierwszych oznak wiosny. Dzisiaj rozpoczęła się wiosna astronomiczna, jutro kalendarzowa, ale też od pewnego czasu mamy taką sytuację, że właśnie jest w Polsce albo ciepło, albo zimno. I właściwie zniknęły te pory, które są przejściowe. No tak. Jeżeli popatrzymy na taką rzecz, która jest związana z porą zimną, czyli pokrywę śnieżną, to kiedyś to było 40-50 dni, a teraz jest to dni kilkanaście. W związku z tym no, jest ta zmiana. To także jest zmiana w roślinności. Należy się liczyć, że będą zmiany w terenach leśnych. Część gatunków po prostu nie wytrzyma tych zmian i będziemy, jak twierdzą naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, tracili te drzewa, które mają dzisiaj 30-40 lat. Mówi się, że w 70-kilku% ich nie będzie. Właśnie ze względu nie na wycinkę, choć tu też jest problem, ale ze względu właśnie na zmianę klimatu, na to, że drzewa nie będą mogły się przystosować do tych zmian, a te stare drzewa będą zastępowane znacznie mniejszymi, słabszymi. Bardziej to taki będzie teren krzawiasto, z krzewami, drzewami niskimi rzędu 15-20 metrów. No, takie są prognozy. Światowa Organizacja Meteorologiczna opublikowała wczoraj raport, w którym no, taka główna konkluzja wynika z niego, że rok 2023 był najcieplejszy w historii pomiarów i że średnia globalna temperatura powietrza wynosi 1,45. Takie są wnioski i że jesteśmy bardzo blisko granicy 1,5 stopnia, która została określona w porozumieniu paryskim. Tak, no te 1,5 stopnia oznacza według fachowców, ekspertów o zmianie klimatu, że przekroczymy pewną granicę. Granicę, która spowoduje dość istotne zmiany, ale najważniejsze jest, że to już jest granica, w której nie ma powrotu. No? Znaczy, to musi być dłużej, te powyżej albo blisko 1,5 stopnia. To nie oznacza, że jeden rok od razu następnego roku będzie katastrofa klimatyczna, używając takiego ostrego określenia, ale zmiany, które będą następować, będą zmianami nieodwracalnymi i to się nazywa takie punkty znaczące w tej całym procesie, który się dzieje, czyli będzie na przykład zmniejszenie się lądolodu w Arktyce, na Grenlandii, nastąpi bardzo silne upały, zwłaszcza w tych terenach tropikalnych. Stąd na przykład mamy ogromne migracje ludzi, którzy po prostu nie mają warunków do jakiegokolwiek życia. Ostatnio czytałem, no, która zajmuje się tym wiele lat, co mnie to zaszokowało, w Chinach w ciągu jednego dnia na zachodzie była temperatura rzędu minus 52 stopnie, a na południowym wschodzie 38 plus. Więc to pokazuje, jak ten klimat jest rozchwiany, jak on się zmienia. No wszystko z tego powodu, że ta ilość ciepła, którą dostarczamy do Ziemi, jest coraz większa. W związku z tym, no coś z tym z ciepłem musi się dziać i on to ciepło powoduje właśnie tego rodzaju zmiany i zaburzenia. I też produkcję gazów między innymi, bo również w raporcie mówi się o takiej nadprodukcji tych gazów, które są no, śmiertelne dla każdego organizmu. I to, co ja mówiłem o tym cieple, to właśnie wynika z tego, że ta powłoka, która otacza Ziemię, która jest zbawienna w pewien sposób, czyli ta powłoka, gdzie są gazy cieplarniane, która przepuszcza promienie słoneczne, a nagrzana Ziemia oddaje ciepło i ono nie w całości wychodzi do atmosfery. Im więcej tym gazów, tym mniej tego ciepła ucieka do atmosfery. No i to właśnie emisja, zwłaszcza spalania paliw kopalnych, no jest tutaj kluczowa, a emisje na całym świecie rosną. Planeta jest na krawędzi, tak skomentował te wyniki raportu sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. No i zastanawiam się, bo od wielu lat mówi się, prawda, o tym, jak człowiek niszczy swoją planetę i czy tego rodzaju zdania, planeta jest na krawędzi, jesteśmy blisko końca, faktycznie działają? Znaczy, mam wrażenie, że nie za bardzo. Czas temu nawet właśnie pan Gutierrez wyraził się, że jest autostrada do piekła. Takie określenie użył. Mocne, ale mające swoje uzasadnienie. Wydaje mi się, że doszliśmy do pewnej ściany. Ściany, która pokazuje, że trzeba dokonać pewnych istotnych zmian, a nie drobnych poprawek. I uciążliwość tych zmian w stosunku do naszego tradycyjnego życia może wydawać się duża. I ludzi trzeba przekonywać, co to będzie, jak to będzie, w jaki sposób można żyć też dobrze, ale na przykład mniej zużywać energii, albo mniej zużywać paliw kopalnych, albo mniej jeść mięsa, prawda? Więc dotarcie z tym jest bardzo trudne, bo widać wyraźnie, że do tego jeszcze mamy partie populistyczne, które, prawda, wykorzystują to i mówią, no jak to wjazd do centrum ograniczony, mój samochód, to moja wolność. Niestety zapominają o tym, że wolność to jest odpowiedzialność, jeżeli wjeżdżają do centrum i tam następuje istotne zanieczyszczenie powietrza i ludzie chorują albo umierają, to oni są współodpowiedzialni, ale tego nie chcą tej odpowiedzialności. I tu jest ogromna rzecz do przekonania. Ponadto no, zmiany systemowe. To nie da się załatwić drobnymi sprawami. To cała energetyka, to jest cały transport, całe rolnictwo. To musi nastąpić zmiana. Jeżeli tego nie dokonamy, no to te 1,5 stopnia będzie czymś niskim, a należy się liczyć, że jakby przekroczymy 2 stopnie Celsjusza, to już to będzie bardzo poważne skutki dla planety. No często w takich właśnie rozmowach, dyskusjach pojawia się taki głos, że powiedzmy obywatele są obciążani różnego rodzaju nowymi przepisami, a korporacje pracują tak, jak pracowały do tej pory i kontynuują tę swoją no, mało ekologiczną politykę. Niestety, tu ma pan rację. Zmiany nasze, czyli ludzi, mają znaczenie, ale nie są to rzeczy, które decydują o tych sprawach. Jeżeli firmy paliwowo-energetyczne nadal wydają pieniądze na badania, na poszukiwanie nowych złóż, to o czym my tu mówimy? Jeżeli banki, firmy ubezpieczeniowe nadal albo finansują, albo ubezpieczają tego typu przedsięwzięcia, no jeżeli ktoś wyda pieniądze na wybudowanie nowej elektrowni gazowej, to ona przez 30-40 lat będzie funkcjonować. A to już jest po tym terminie, czyli w 2050 roku, kiedy powinniśmy mieć tak zwaną neutralność klimatyczną, czyli resztki emisji, które będą, byłyby rekompensowane wzrostem pochłaniania przez na przykład lasy. I tutaj jest, ja widzę tu bardzo trudny element do przekonania, bo niestety

Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Na zegarze już 7.30. Czas na Radio Nawigator Trójki. Jakie są utrudnienia? O tym Anna Hardej, Polski Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. Z powodu protestów rolników mamy problemy z przejazdem w wielu miejscach. Obejmą one drogi dojazdowe do największych polskich miast, a także autostrady, drogi ekspresowe i węzły drogowe. Duże utrudnienia szykują się m.in. w okolicach Warszawy. W stolicy rolnicy zablokują trasę S2 na wysokości wału Międzyszyńskiego. Kolejne blokady zaplanowano w podwarszawskiej Jabłonnie, Nieporęcie, Stanisławie pierwszym oraz w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego. Blokady mają odbyć się również na autostradzie A2, jedna z nich na wysokości Góraszki, druga przed miejscowością Stary Konik. Drogi wjazdowe i wyjazdowe z Kielc mają być blokowane w kilku miejscach, m.in. przy rondzie w Cedzynie, w Wiśniówce, na ulicy Księdza Piotra Ściegiennego oraz w miejscowości Piaski. Na S8 mamy spory zator na wysokości Oleśnicy na jezdni w stronę Warszawy. Utrudnienia na S8 są też pomiędzy węzłami Kępno i Bra. Na 95. kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki i droga jest zablokowana. Na północy zator jest na obwodnicy Trójmiasta w stronę Łodzi. Stoją kierowcy od węzła Kowale do węzła Gdańsk Południe. No i spora kolejka także na drodze 91 przed węzłem Gdańsk Lipce w stronę Gdańska. Teraz czas na serwis Trójki w skrócie. Anna Kowalik-Brankati. Jak już słyszeliśmy w Radio Nawigatorze, zablokowane są dziś drogi dojazdowe do miast, autostrady i ulice. Trwają protesty rolników. Utrudnienia będą ogromne, bo zgłosili prawie 600 protestów w całym kraju. Sparaliżowany będzie między innymi Kraków. Około 2000 ciągników i innych oznaczonych samochodów wjedzie z kilku stron do centrum miasta głównymi ulicami, aż na Rondo Mogilskie. Blokada zacznie się o 10.00. Do 16.00 pełna blokada Ronda Mogilskiego, także tutaj jest 6 godzin, Rondo Mogilskie będzie zablokowane. Mówił główny organizator protestu Wojciech Włodarczyk. Protestujący i minister rolnictwa mają za półtorej godziny przedstawić efekty wczorajszych rozmów. Podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce negocjacje prowadzone były za zamkniętymi drzwiami. Poprzedziła je otwarta, burzliwa debata z udziałem ministra Czesława Siekierskiego i kilkuset rolników. Język śląski ma szansę zostać językiem regionalnym. Dziś Sejm zajmie się projektem, który zakłada wpisanie śląskiego do ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym jako drugim obok kaszubskiego. Uzyskanie statusu języka regionalnego oznaczałoby, że śląskiego będzie można uczyć w szkołach. 300 tysięcy prezerwatyw ma zostać przygotowanych podczas letnich igrzysk w Paryżu dla mieszkańców wioski olimpijskiej i paraolimpijskiej. Zamieszka w niej około 14 tysięcy sportowców i przedstawicieli sztabów. W Tokio 3 lata temu podczas igrzysk rozgrywanych w dobie COVID-19 organizatorzy nakazywali unikania niepotrzebnych form kontaktu fizycznego. Sportowcy dostawali prezerwatywy, gdy opuszczali Japonię. Pełny serwis Trójki o 8.00. A teraz więcej o ekonomii. Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Wakacje dla przedsiębiorców stają się faktem. Taki urlop od składek na ZUS będzie można wziąć raz w roku na miesiąc. Wiceminister rozwoju i technologii Waldemar Sługocki podkreśla, że przedsiębiorcy długo na to rozwiązanie czekali. To było dość zaskakujące, że od 90 roku de facto nikt tą kwestią się nie zajmował. Te wakacje ZUS-owskie dla tychże podmiotów gospodarczych, czyli najsłabszych. Samozatrudnieni i mikro, czyli zatrudniający do 9 osób wejdą w życie jeszcze w tym roku. Według szacunków z wakacji od składek skorzysta 1 700 000 osób. Rozwiązanie to da im wyraźną ulgę finansową, dodaje Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich. W ramach rozwiązania, które jest obecnie procedowane przez rząd, przedsiębiorcy zaoszczędzą 1600 zł za ten miesiąc, w którym skorzystają z urlopu składek, a jednocześnie opłacana zostanie za nich składka emerytalna, rentowa oraz wszelkie inne należne z tego tytułu składki, a więc nie wpłynie to na wysokość świadczenia, które otrzymają w przyszłości. Co ważne, urlop od składek nie obejmie składki zdrowotnej, a zdaniem eksperta potrzebne są tu dalsze rozwiązania systemowe, przewidujące indywidualne podejście do opłacania składek w zależności od sytuacji finansowej danego przedsiębiorcy. Wakacje dla przedsiębiorców jeszcze w tym roku, ale zapowiadanej wcześniej kwoty wolnej od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych w tym roku wprowadzić się nie uda ze względu na sytuację budżetu, powiedział premier Donald Tusk. Zmiana ta ma jednak wejść w życie jeszcze w tej kadencji. GUS opublikuje dziś dane o sytuacji w firmach w lutym. Według ekspertów zatrudnienie nieznacznie mogło się zmniejszyć, ale wynagrodzenia zapewne utrzymały solidny dwucyfrowy wzrost. Bank Centralny Japonii po raz pierwszy od 17 lat podwyższył stopy procentowe. Decyzja ta oznacza, że nie ma już na świecie kraju z ujemnymi stopami. Dolar kosztuje 3,97 zł, euro 4,31, frank szwajcarski 4,46, a funt brytyjski 5 zł i 5 groszy. Dziś na termometrach od 7-8 stopni na wschodzie i miejscami nad morzem do 13-14 na południowym zachodzie. Na wybrzeżu i Pomorzu, a początkowo również na wschodzie kraju, miejscami słabe opady deszczu, w Bieszczadach słabe opady śniegu i jeszcze wiatr słaby. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1011 hektopaskali i będzie spadać. Dzisiaj w porze na trójkę sporo o ekologii, ale też mówiliśmy Państwu o Izerze, czyli o polskim elektryku. Ciąg dalszy dyskusji na ten temat. Jeżeli czytam, że w elektryku jest 12 kilo kobalt wydobywane jest w Kongo i są wydobywane w Biedaszywach przez dzieci, nasze dzieci będziemy szkolić, będzie nam przeszkadzać, że jeździmy elektrykami, a w tym elektryku jest 12 kilo kobaltu wykopanego przez dzieci w Kongo. Dwie dwójki i siedem trójek. Dzisiaj przywitaliśmy już wiosnę, kilka minut po godzinie czwartej. Nadeszła ta astronomiczna. O zmianach klimatycznych do 8.45 i o nowej kampanii WWF także w studiu Majka Jeżowska po godzinie 8 się pojawi, a jeżeli chodzi o oznaki wiosny, także w tej sprawie. Ja jestem leśnikiem i jakby na południe od nas, gdzie klimat jest cieplejszy, tak samo występują bujne lasy, tak? I u nas jakby to jest temat zastąpienia gatunków iglastych liściastymi. To pora na trójkę, 36 minut po siódmej. za 20 minut. 8 w studiu ponownie Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Miami Open, o tym będziemy mówić. Turniej, który odbywa się w cieniu tragedii. Tak jest, ale o tym za chwilę. Najpierw jednak ten sportowy wymiar, który jest dla nas najważniejszy. Turniej WTA 1000 Miami Open nie zaczął się pomyślnie dla Magdy Linet. To informacje z nocy. Już w pierwszej rundzie Polka przegrała w trzech setach z Ukrainką Wesją Curenko 6-2, 1-6, 4-6. Mecz trwał niespełna 2,5 godziny, jednak polska tenisistka mimo walki i bojowej postawy podtrzymuje serię porażek. Pokonana z kortu schodziła już piąty raz z rzędu. Na pocieszenie w Miami pozostaje jej jeszcze debel, w którym powalczy w parze z Bernardą Perą. Dziś czeka nas drugi z oczekiwanych meczów z udziałem Polki. Magdalena Fręch zagra z Kamilą Giorgi, numerem 107 WTA, to Włoszka. Fręch z kolei to obecnie 47 rakieta świata. Nagrodą za to zwycięstwo, ewentualne zwycięstwo, będzie pojedynek z najlepszą tenisistką świata, czyli Igą Świątek, która w Miami Open rozpoczyna od drugiej rundy, zwyczajowo. Światowym tenisem jednak wstrząsnęła wczoraj tragiczna wiadomość. Pittsburgh Penguins are mourning the loss of one of their former players. Konstantin Koltsov has died. Some sad news ahead of the Miami Open with Arina Sabalenka's partner Konstantin Koltsov. Partner Aryny Sabalenki, białoruski hokeista Konstancin Kalcow, był partnerem właśnie Aryny od kilku lat, od 2001 roku. Bardziej znany jako po prostu Kolcow, po trzech latach spędzonych w NHL, w drafcie został wybrany przez Pittsburgh Penguins. Pittsburgh Penguins select from Belarus Konstantin Kolcow. Kolcow to dwukrotny olimpijczyk, ostatnio był trenerem Sałatu Jałujew Ufa, z którą też zdobył Mistrzostwo Rosji. Nierzadko bywał na tenisowych turniejach, podążał za Sabalenką. Bieżąca wersja jego śmierci mówi o samobójstwie poprzez defenestrację. Ponoć nie ma na to, nie ma dowodów na udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Zastanawiające jest jednak to, że błyskawicznie podchwyciły doniesienia białoruskie media, reżimowa prasa mówiła o śmierci z powodu zakrzepicy, a to przecież wymagałoby dokładnej sekcji zwłok. Pierwotnie mówiło się, że Sabalenka ze zrozumiałych względów nie zagra w Miami Open. Tymczasem wciąż jej nazwisko znajduje się w drabince. Nie została więc wycofana. Jutro ma zagrać się z Paulą Badosą, Hiszpanką, która w nocy wyeliminowała w pierwszej rundzie wracającą po dyskwalifikacji za nieświadome zażycie dopingu Rumunkę Simone Halep. Dariusz Urbanowicz, dziękuję. Kolejny serwis sportowy o 8.30. Teraz za 13.08. Jeśli miałbym z tobą być, no to raczej bym już był. Nie przyjmowałbym wymówek, nie przejmowałbym się nim. Czego chcesz, diable? Przychodzisz tak nagle, a ja tańczę drugi dzień. Mam swój kwadratowy metr. Nie prosiłaś mnie do tańca, ale popatrz na ten dance. Rusza cię, diable, więc bierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie, zjadłbym ciebie na śniadanie. Jeśli w nocy ci się śni, że znów zdobywamy szczyt, to nie chowaj się po kątach, tylko w końcu do mnie przyjdź. Mów co chcesz, diable, przychodzisz tak nagle, a ja tańczę czwarty dzień. Mam już kwadratowy łeb. Nie prosiłem cię do tańca, ale skoro jesteś, wejdź. Ruszę cię, diable. Pora na trójkę za 14 minut ósma. Dziennikarze Gazety Wyborczej informują o fliperach zainteresowanych rodzinnymi ogródkami działkowymi, czyli tak zwanymi RODOS-ami. Fliperzy to osoby, które skupują nieruchomości, aby je drożej odsprzedać. Internauci komentują, że w ostatnich latach ceny działek tak poszybowały, że kupno ogródka działkowego w celu odsprzedaży z zyskiem może być naprawdę opłacalne. Sprawdzaliśmy, jak to się ma do panujących przepisów. Jesteśmy tutaj w Alei Róż w Rodzie Waszyngtona. Tu jest nasza alejka. Uwaga, tutaj róże nad nami. Tutaj po prawej stronie mamy krzewy malin. No i tam pan w tle widzi, jest nasza malutka altanka działkowa. Rody, czyli rodzinne ogródki działkowe, to miejsca na tyle szczególne, że o ich dobrostan dba nawet specjalna ustawa z roku 2013. Znajduje się w niej 10 podstawowych publicznych celów rodów. Bynajmniej nie służą one do bogacenia się inwestora lub spekulanta. Tak jak pan widzi, moich sąsiadów to są zazwyczaj osoby, które przychodzą tutaj regularnie, żeby pielęgnować swoje grządki. Mówi Kuba Czajkowski ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Więc akurat zarząd naszego rodu przeciwdziała tego typu spekulacji. Mimo to w sieci można natknąć się na komentarze świadczące o zyskownych odsprzedażach działki. 10 lat temu kupiłem za dosłownie 500 zł działkę, a sprzedałem w tamtym roku za 15 tysięcy. Ogłoszenie dosłownie 2 dni było. I jestem wreszcie szczęśliwy i wolny. Już mieliśmy dość z żoną, ciągle w sezonie coś do roboty. Jak nie trawka do koszenia, to chwasty albo coś innego. Z uprawami daliśmy sobie spokój. Sprzedaliśmy i mamy spokój i mniej zmartwień. Chcę odpocząć, to idę do parku albo jadę do lasu. Jednak działki ROD nie można bezpośrednio sprzedać ani kupić. Właścicielem takiego terenu jest samorząd. Dzierżawcą za to zostaje się na podstawie przyjętych przez zarząd RODu zasad. Zgodnie z regulaminem RODu powinien pan przejść szkolenie wstępne na działkowca i na podstawie tego szkolenia wstępnego zarząd RODu decyduje, czy pan się kwalifikuje do uprawy parceli, którą pan chce przejąć. Bo działki nie da się kupić. Czyli wyobraźmy sobie teraz flipera lub spekulanta. Pana Nowaka, który spojrzał na serwis z ogłoszeniami i przeczytał tam. Ogródek działkowy dzierżawa 7000 zł. Lub takie ogłoszenie. Odsprzedam prawo do dzierżawy działki znajdującej się w ROD pokój na Tarnogaju. Działka ma 350 metrów kwadratowych. No i tu od dzierżawca chcę sobie policzyć już 48 tysięcy złotych. Teraz zastanówmy się, co musiałby zrobić ten przykładowy pan Nowak, flipper, który chciałby taką działkę wydzierżawić. Panie, ja jestem Kowalski, od 50 lat jestem na tej działce, 50 lat to już dla mnie wystarczy, a tu przyszedł Nowak i on chciałby się tą działką zająć. I ten Nowak oświadcza, że on będzie działał zgodnie z regulaminem ROD, przystępuje do stowarzyszenia swojego ogrodowego, przechodzi szkolenie wstępne, wpłaca tam pieniądze, składkę, a jak oni się dogadują, kto ile komuś zapłacił, to nie jest to, co ROD interesuje. Czyli to jest jedyne miejsce, gdzie właściwie może dojść do flipu, jeżeli zarząd jest nieuważny. Tak, dokładnie tak. Oznacza to, że pasywny przychód z flipu działką byłby okupiony sadzeniem grządek, koszeniem trawy i grabieniem liści.